ले मंत्र पाठ। कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से, आशीर्वाद से हम दाधा घोदाप इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। दाधा घोदाप का अर्थ है दाधा घुसंज का भवंती दापम तू घुसंजा न भवती। दा और धा की घुसंजा होती है दारूपा चत्वारह धातव धारूपौ चौ धातु घुसंज का भवंती। दारू वाली चार धातु और धारूप वाली जो है दो धातु इसकी घू संज्ञा होती है, इसका नाम घू है। जैसे किसी का नाम आपका वसुधा है, किसी का नाम द्रोण है, किसी का नाम बालबोध है, श्रवण है, ऐसे ही भगवान पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने यहाँ पर जो है घू नाम दिया है दा और धा धातु की। पर जो दाप भी दा धातु है तो दाप को उन्होंने छोड़ दिया है। उसमें हमने प्रणिदाती की सिद्धि बता दी थी। प्रणिदाती में जो सूत्र का जो प्रयोजन है, धाधा घोदाप का जो प्रयोजन है कि निर्गद नद पद पद घूमाश्यति हंति याति वाति द्राति अपसाति वपति वति साम्यति चिनोति दीर्घि सूच, ये जो है इससे नी के जो न है मन उपसर्गस्थ जो निमित्त है, उपसर्ग में स्थित जो रेफ और शकार है उससे परे जो नी का जो नकार है उसके समय नकार होता है और प्रणी ददाती बन गया। और प्रणी ददाती का मतलब कि अच्छी प्रकार निश्चय से, प्र माने प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकार नी। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? मैं तो स्पीकर स्पीकर में ऑन किया हुआ हूँ। मेरा स्पीकर ऑन है, आवाज आ रही है अब? हाँ, तो ये जो है प्रणी ददाती में णी जो है नी उपसर्ग है, उसके नी के न को णकार होता है, ये इसमें प्रयोजन है। प्रणित धाति में ऐसे ही है, निश्चय पूर्वक अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करता है। और प्रणित धाति में ध को द हो गया अभ्यास से, चर्चा से, अभ्यास में झलों को जस और चर होता है, तो जस हुआ। ये हमने दो की सिद्धि कर दी थी। अब आगे है प्रणिदीयते, दुदाय धातु से ही है, धातु दुदाय धातु ही है, दुदाय धारण पोषण। अनुबंध लोप कर दिए और अनुबोध अनुबंध लोप करने के बाद जो है यहां पर जो है तो दा रहा, दा की पूर्व धातु संज्ञा इत्यादि करने के बाद जो है पूर्ववत जो यहां पर बने वर्तमान काल में जो है लट हो गया और पूर्ववत जो है यहां पर आत्मनिपद में तौ ले आइए। यहां पर आत्मनिपद में जो तौ आएगा तो इसको इस रूप में है, हमने आपको शायद भाव कर्मनो नहीं पढ़ाया होगा तो इसके लिए इसमें विशेष बता देता हूं। चलिए इसके सिद्धि ही करता हूं। तौ लाने के लिए दा धातु है, दुदाई धातु अनुबंध लोप के दा हुआ, भूवादेव धातु बस धातु संज्ञा हुई। धातु संज्ञा होने के पश्चात धातु का अधिकार चला और धातु के अधिकार में वर्तमाने लट से वर्तमान काल में लट प्रत्यय हो गया, अनुबंध लोप ल हुआ। अब जो है ल जो है लस लस के स्थान में तीप तजी से बही महीन हमें 18 प्रत्यय लाए। अब इसका विभक्ति से विभाग कर दिया, इसकी विभक्ति संज्ञा कर दी। विभक्ति संज्ञा करने का प्रयोजन है कि तस इत्यादि तिप तस इत्यादि जो है उसमें हलंतम से सकार की संज्ञा न हो, न विभक्त तो समाज से उसका निषेध हो जाए कि विभक्ति में सवर्ण सकार मकार की संज्ञा नहीं होती। तो विभक्ति हमने विभक्ति विभाग किया। विभक्ति विभाग करने के बाद जो है अब जो है पुरुष विभाग करेंगे, पुरुष विभाग करेंगे फिर पुरुष नियम करेंगे। पुरुष विभाग है मैंने लह परस्मै पदम तंगाना वात्म पदम, तो यहां पर तंगाना वात्म पदम मैने तो आताम झ था साथम झ मिट बही महीन इसकी आत्मनिपद संज्ञा होती है और जो बच गया उस जो है तिप तसी सिम इसकी जो है परस्मै पद संज्ञा। तो यहां पर प्रणिदीयते है आत्मनिपद है तो यहां पर पुरुष विभाग हमने किया लह परस्मै पदम तंगाना वात्म पदम दोनों सूत्र से, मैंने तंगाना वात्म पदम की अपेक्षा ही लह परस्मै पदम का जो तिप तसी सिम होगा। उसके पश्चात फिर जो है अब जो है पद नियम करेंगे और पद नियम जो करेंगे यहां पर क्योंकि पीछे आपने अभी जो है ल जो आया ल का जो है ल करुणी चभावे जाकर उनके भी लकार किस अर्थ में होता है वो पहले ही कह देना चाहिए, मैं भूल गया कहना। तो ल जो है सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में, अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं तो ये सकर्मक धातु है तो इसलिए यहाँ पर कर्म में हुआ है। प्रणिदीयते जो है प्रणिदीयते जो है ये कर्म में है, कर्म अर्थ में कि दिया अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार निश्चय से दिया जाता है ये कर्म अर्थ में है। तो यहाँ पर जो है कर्म अर्थ में होने के कारण ये पद नियम जो हुआ वह हुआ भाव कर्मणो से पद नियम हुआ है। तो भाव कर्मणो सूत्र निकाल लीजिए, 1313 नंबर सूत्र है, ये हमने नहीं पढ़ाया होगा। पहला अध्याय तीसरा पाद का 13 नंबर सूत्र है भाव कर्मणो, निकाल लीजिए पहला अध्याय तीसरा पाद का 13th नंबर सूत्र है, 13 नंबर सूत्र है, निकाल लिए सभी। हाँ जी, हाँ जी, 13वां नंबर सूत्र है भाव कर्मणो। गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, हाँ भाव कर्मणो। चलिए इस पर हम विचार करते हैं। भाव कर्मणो नकारांत, नकारांत नपुंसक लिंग भाव कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। फिर मैं बोल रहा हूं, नकारांत और नपुंसक लिंग भाव कर्मन शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणि, कर्म कर्मणी कर्माणी, तो भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणी तयो भाव कर्मणो इतरेतर योग द्वंद हो गया। समास सभी को समझ में आ गया जी, भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणी तयो भाव कर्मणो इतरेतर योग द्वंद समास है। सभी को समास समझ में आ गया गुरुकुल वाले को, ब्रह्मचारी गण को आया समास समझ में? हेलो, गलत आपने बोला, फिर बोलो, बाल बोध बोलेगा, क्या लिखे हो? कर्मण, आप कर्मणश्च कैसे कर दिए बताइए? हम जब बोले कि, जब मैंने कहा कि नपुंसक लिंग है, तो कर्मणश्च कहां से हो गया बताओ? मैंने बताया भावश्च कर्मच, ये बताया था, कर्मणश्च नहीं बताया था। भावश्च कर्मच इति भाव कर्मणी तयो भाव कर्मणो कर्मणश्च। हाँ, ये हुआ, अब ठीक है। भाव, ध्यान से सुना करो, तो भाव और सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ऊपर से अनुदात के आपने पदम जो है आपने पद का प्रकरण से आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हुआ जी? अर्थ हो गया कि भाव कर्मणो अर्थयो, कर्मणो है ही, तो भाव कर्मणो अर्थयो, भाव कर्मणो अर्थयो आत्मने पद है, तो आत्मने पद परस्मी पद जो है प्रत्यय का नाम है। तिप्त जी सिप्त स्थम विपस्मस, ये जो है परस्मी पद का नाम है, परस्मी पद प्रत्यय का नाम है। और तो आताम जो था आताम ध्वम इत बही मही आत्मने पद का नाम है। और ये होता है प्रत्यय धातु से, धातु से लट हुआ, लट के स्थान पर तिप हुआ, इसका मतलब हुआ कि धातु से प्रत्यय हुआ है। इसलिए आत्मने पद या परस्मै पद धातु से होता है, इसलिए धातु का अपने आप अध्यार हो गया। तो अर्थ हो गया कि भाव कर्मणो अर्थयो धातो आत्मने पदम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? भाव कर्मणो, हमने केवल अर्थयो जोड़ दिया बस, भाव कर्मणो अर्थयो धातो आत्मने पदम भवति, धातो पर आत्मने पदम भवति पंचमी, इसलिए परा हो गया, तस्वाद इस तरह से आ गया। और आत्मने पदम प्रथमा, इसलिए उत्तर से बदल गया प्रथमा व्यक्ति में, उत्तर पर एक ही चीज है। तो भाव कर्मणो अर्थयो धातो पर आत्मने पदम भवति, सभी समझ गए जी? धातो मने भाव कर्मणो अर्थयो धातो पर आत्मने पदम भवति, ये इसका अर्थ हुआ कि भाव और कर्म अर्थ में धातु से परे आत्मने पद प्रत्यय होता है। लिख लिया, समझ गए? मतलब द्रोण जी, स्वाति जी, सब समझ में आ गया? और गुरुकुल, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? मनीष, विद्यानंद, सभी को समझ में आया? हाँ, धातु से पर, मने भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में अलग अलग कभी कर सकते हो। भाव कर्मो ऐसा ऐसा कैसे, मैं सूत्र के अनुसार कर दिया, अलग अलग करोगे अपने शब्द में, तो भावे कर्मणी च अर्थे, भावे कर्मणी अलग अलग करोगे तो भावे कर्मणी च अर्थे धातु पर आत्मने पदम भवति, ये अर्थ हुआ कि भाव अर्थ में और You can wait or call again later. जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है उसने अभी आपका कॉल प्रतीक्षा में रखा है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश। धोखा से दब गया होगा उसका, बच्चे लोग हैं। तो भावे कर्मणी चार थे धातु पर आत्मने पदम भवति, भाव धोखा से दब गया था क्या जी? हेलो ओम दब गया था होल्ड पे। चलो भावे कर्मणि च अर्थे धातु पर आत्मने पदम भवती, अलग अलग करोगे तो भाव और कर्म अर्थ में धातु से परे आत्मने पद होता है। तो यहां पर जो है हमने लट प्रत्यय किस अर्थ में लाया था जी, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के भ्य, तो हमने कहा था कि लकार जो है सकर्मक धातु से कर्ता और कर्म में, तो यहां पर कर्म में आया है प्रणिदीयते में। तो यहां पर धातु से परे भाव कर्मो जो पद नियम हुआ से जो है आत्मने पद तो आताम झो था साथाम झो मिट बही मही ये आ गए। अब उसमें से हमें जो है अब वचन विभाग करेंगे, तान्यक वचन द्विवचन बहुवचन नान्य कश, फिर जो है द्विकृत द्विवचन वचने बहुशु बहुवचनम। तो यहां पर जो है एक वचन हो गया दा और त, ये हो गया दा त। अब तो की जो है तिंग से सार्धातुकम से सार्धातुक संज्ञा है, और सार्धातुक संज्ञा होने से सार्व धातु के यक से यक हुआ है, निकाल लीजिए 3167 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए तीसरा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है। निकाल लिया गुरुकुल वाले, निकाल लिए जी, जब गुरुकुल वाले भी ये निकाल लेते तो बोल दो कि निकाल लिया। हाँ सार्व धातु के यक, चलो पदच्छेद करते हैं, सार्व धातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार्व धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, यक ककारांत पुमलिंग यक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर एक बार बोल रहा हूं, सार्व धातु के अकारांत नपुंसक लिंग सार्व धातु शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, यक ककारांत पुमलिंग यक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, धातु का अधिकार चल रहा है, 3191 नंबर जो सूत्र है, प्रत्ययपरस्य जो 3111 है उस प्रत्ययपरस्य की भी का अधिकार चल रहा है, उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है। और इसके ऊपर है चिन्ह भाव कर्मणो 3166 नंबर सूत्र है, इससे भाव कर्मणो की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया भाव कर्मणो और सार धातु के है, तो सार धातु के सप्तमी भक्ति एक वचन है, भाव कर्मो सप्तमी भक्ति द्विवचन है, उसको अलग अलग करके एक वचन बना लो तो हो जाएगा भावे कर्मणी च सार धातु के प्रत्यय परत। अर्थ हो गया कि भावे कर्मणी या भाव कर्णो उधर सप्तमी द्विवचन है, तो इसको सार धातु के को सप्तमी द्विवचन मान लो कि भाव कर्मणयो सार धातु कयो परत धातो पर यक प्रत्ययो भवती, ये अर्थ हो गया। दोनों कर सकते हो, भाव कर्णो सप्तमी द्विवचन है तो सार धातु के को आप सप्तमी द्विवचन बना लो कि भाव कर्मणो सार धातु कयो परत धातु पर यक भवती। और यदि सार धातु के को ध्यान में रख करके करोगे तो अलग अलग कर लो भाव कर, तो भावे कर्मणी च सार धातु के परत, माने भाव और कर्म अर्थ वाले जो सार धातु परे है, माने सार धातु भाव और कर्म अर्थ वाले ऐसा सार धातु प्रत्यय जो भाव अर्थ को बताता हो या कर्म अर्थ को बताता हो, तो भाव अर्थ वाले या कर्म अर्थ वाले सार धातु प्रत्यय के परे रहते धातु से परे यक प्रत्यय होता है, यह अर्थ हुआ कि भावे कर्मणी च सार धातु के परतः, अर्थात भाव को कहने वाला, दूसरे शब्दों में कहो, मैं पहले बोला कि भाव अर्थ में सार धातु, भाव अर्थ वाले सार धातु या कर्म अर्थ वाले सार धातु, और यहां पर इसका मतलब है कि भाव को कहने वाला सार धातु जो भाव अर्थ को कहने वाला सार धातु होगा और कर्म अर्थ को कहने वाला सार धातु होगा तब धातु पर यक होगा। तो अर्थ कर सकते हैं कि भावे वाचिनी कर्म वाचिनी च सार धातु के परत, ऐसा हुआ कि भावे वाचिनी कर्म वाचिनी च सार धातु के परत सार धातु के प्रत्यय परत धातु पर यक प्रत्ययो भवती, ये अर्थ हो गया। अलग अलग करोगे तो भावे वाचिनी या भाव वाचिनी, भावे वाचिनी करने के एक साथ कर दो, भाव वाचिनी कर्म वाचिनी च सार्धातु के परतः धातु पर यक प्रत्ययो भवती, ऐसा लिख सकते हो आप, समझ सकते हो कि भाव वाचिनी कर्म वाचिनी च सार्धातु के परतः धातु पर यक प्रत्ययो भवती, कि भाव और कर्म अर्थ को कहने वाले, भाव को कहने वाले और कर्म को कहने वाले सार्धातुक प्रत्यय के परे रहते, धातु से परे यक होता है। तो यहां पर जो है कर्म वाचिनी सार्धातुक है, यहां पर आपने दा धातु से जो त प्रत्यय लाया वो कर्म अर्थ में लाया है आपने, अभी कर्म अर्थ में लाया है। तो कर्म वाचिनी कर्म को कहने वाला, कर्म अर्थ को कहने वाला सार्धातुक त परे है, तो दा से परे यक हो गया, तो हो गया दा यक त, समझ गए जी, सार्धातुक के यक फिर जो है प्रत्यय पर, तो यहां पर दा यक त अनुबंध लोप दा य त, ये स्थिति हो गई। गुरुकुल वाले को समझ में आया सभी ब्रह्मचारी को, मनीष विद्यानंद शुभ बालबोध श्रवण सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो फिर पूछो, समझ में आ गया? आवाज आपकी नहीं आ रही है, म्यूट आप किए हुए हो आप, समझ में आ गया? आप लोगों को स्काइप वाले को समझ में आ गया? चलिए जी, तो दा य त हो गया। अब जो है य को मान करके दा की अंग संज्ञा है, य को मान करके दा की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से, अंग संज्ञा होने से यहां पर एक सूत्र है, घू मा स्था गा पा जहा तिसाम हली, 6 4 36 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का लगभग शायद 36 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय चौथा पाद का 36 होना चाहिए या आसपास ही होगा, देख लीजिए, नहीं 36 तो नहीं है, मैं बोला था घूमा था गा पा जहा तिसाम हली या 66 नंबर सूक्त, हाँ तो 66 है जी, गलती में बोल दिया था, क्षमा करेंगे प्रमाद के कारण, 66 है, 66 नंबर सूत्र है। तो अब इस पर आइए विचार करते हैं, 66 नंबर सूत्र पर जो है, घूमा था गापा जहाती साम हली, पदच्छेद करते हैं, घूमा स्था गापा जहातिसाम, घूमा गापा जहा तिसाम, तो सकारांत पुमलिंग घूमा स्था गापा जहा तिस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, फिर मैं बोल रहा हूं कि घूमा था गापा जहातिसाम, ये सकारांत उमलिंग घूमा था गापा जहातिस शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, घुमा सगा पजा तिस का तिसा जैसे वाच का वाचाम वाक का वाच जो चकरांत है वाचाम बनता है वैसे घुमा सगा पजा तिस का जहा तिसाम घुमा सगा पजा तिसाम बनेगा। तो यहां पर समास जो करेंगे वो है घुश्च। घुश्च पर ध्यान देना है, वो है घुश्च। माश्च जहातिश्च घुश्च माश्च ओ सॉरी घुश्च माश्च गलत बोल दिया स्थाश्च घुश्च माश्च स्थाश्च और जहाति घुश्च माश्च स्थाश्च स्था धातु है ना जी स्थाश्च गाश्च लिख रहे हो कि नहीं घुश्च ने घुश घुश्च माश्च थाश्च गाश्च पाश्च क्या जी घू ह्रस्व है घुश्च ह्रस्व दीर्घ नहीं है गाच पाज आगे जहातिश्च जहातिश्च और यहां पर जो है ये साश्च सा है सा दंती सा है साश्च मैं सकारांत हलंत बोल दिया था बोला था ना बोला हूं वहां पर वैसे आ है उसको इसी रूप में आकारांत है और उसका जो है जैसे याद आ गया सोम पा है ना सोम पा तो सोम पाम ऐसा बनता है सोम पाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन बनता है ऐसे ही सा का साम ऐसा बन जाएगा मैं गलत बोल दिया। यहां पर सा जो है शो अंतकर्मणी धातु है शो का जो है आदेश विषय से आ हो जाता है तो सा बन जाता है धातु आदेश से जो है स को स हो गया और ओ को आ हो गया तो सा बन गया उस सा का साम है तो इसलिए सकारांत न मान करके पदच्छेद जो मैं किया वो गलत हो गया था स को सा मैंने सकारांत न मान करके आकारांत मानो आकारांत पुमलिंग ऐसा आकारांत पुमलिंग घूमा सा गापा जहाती सा शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन आकारांत जैसे सोमपा पा है सोम काका सोम पाम षष्ठी बहुवचन बनता है ऐसे ही घुमा सा गापा जहाती सा का घुमा सा गापा जहाती साम ये षष्ठी बहुवचन बनता है इसलिए घुश्च माश्च स्थाश्च गाश्च पाश्च जहातिश्च साश्च इति घुमा सा गापा जहाती साह जहाती साह ठीक है जहाती साह सोमपा सोमपे सोमपाह ऐसा बनता है तो जहाति साह तेषाम घूमा सागापा जहाति साम इतने तो योग द्वंद हो गया। फिर एक बार मैं बोल देता हूं कि घूमा सागापा जहाति सा आकारांत पुमलिंग घूमा सागापा जहाति सा शब्द षष्ठी व्यक्ति बहुवचन हलि लकारांत पुमलिंग हल सब सप्तमी विभक्ति एक वचन अब जो है समास भी घुश्च माश्च स्थाश्च गाश्च पाश्च जहातिश्च साश्च दंती साश्च इति घूमा सागापा जहाति सा तेषाम घूमा सागापा जहाति शाम इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। सभी को समझ में आ गया जी? सभी जो है पदच्छेद समझ गए? समझ गए। पदच्छेद विभक्ति समास सभी समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को भी समझ में आ गया? हेलो समझ। चलो अब जो है इस पर इस अर्थ पर विचार करते हैं। घू का मतलब है घू संजक। अंगस की अनुवृत्ति आ रही है इसमें? अंगस की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार चल रहा है। और इसके ऊपर सूत्र है अनुवृत्ति में ईद यति 6465 नंबर सूत्र है, इससे ईत की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? ये ईद यति में ईत की अनुवृत्ति आ रही है। घुमा सागा पजाति साम हली इस सूत्र में ईद यति जो इसके ऊपर सूत्र है इससे ईत की अनुवृत्ति आ रही है। और इसी के ऊपर जो सूत्र है 6463 नंबर सूत्र है वह दिंगो युडची कंगति, दिंगो युडची कंगति से कंगति की अनुवृत्ति आ रही है, कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आया? दिंगो युडची कंगति से कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। और आर्ध धातु के एक अधिकार सूत्र है, यह अधिकार है, ये ऊपर ऊपर देखिए आर्ध धातु के जो है ना अधिकार है आर्ध धातु के आर्ध धातु के आर धातु के 6446 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 46 नंबर सूत्र है आर्ध धातु के, और ये अधिकार सूत्र है। और इसका जो अधिकार नौ ल्यपि इससे पहले पहले जाएगा, नौ ल्यपि जो 6468 नंबर सूत्र है इससे पहले पहले तक जाएगा। तो ये जो है नौ ल्यपि जो 6469 नंबर सूत्र है उससे पहले जो है वान्यस्य संयोग माने संयोगादेह यहां तक इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो इसमें आर्ध धातु के साथ 6446 से आर्ध धातु की अनुवृत्ति आ गई। अब चलिए जी, और हली इसमें पढ़ाई हुआ है, हली सप्तमी है, कंगति सप्तमी है, आर्ध धातु के सप्तमी है। तो हली सप्तमी है, कंगति सप्तमी है, आर्धातु के सप्तमी है, तो आर्धातु के हो गया विशेषण, सॉरी आर्धातु के हो गया विशेष्य, और हली हो गया विशेषण। कंगति भी है, पिछले कंगति में तदादि विधि करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई तुक नहीं बनता है। तो यहां पर हली जो है ये विशेषण है, कंगति और आर्धातु के दोनों विशेष्य हो गए। तो जहां विशेष विशेषण होता है तो वहां पर सप्तमी जहां पर विशेषण हो, तो हमने बताया हुआ है यस्मिन विधि सदादा वल ग्रहणे पारिभाषिक परिभाषा, हमने बताया हुआ है परिभाषा सूत्र कि यस्मिन विधि सदादा वल ग्रहणे, बोल रहे हैं कि सप्तम्यंत विशेषण बने के परे रहते वहां जो है बने यस्मिन विधि जिसके परत विधि होता है वह जिसके प्रति वह तदादि का ग्रहण तदादि की संज्ञा करता है सप्त, इसलिए इसका फलित अर्थ है कि सप्तम्यंतम विशेषणम तदादि संज्ञा स्यात्, सप्तम्यंत विशेषण जो है तदादि की संज्ञा करता है। तो यहां पर हली जो है सप्तम्यंत विशेषण है, इसलिए हली का अर्थ हो गया हलादौ, ये अर्थ हो गया। तो हलादौ कंगति आर्धातु के परतः, इतना हो गया सप्तमी का अर्थ कि हलादौ कंगति आर्धातु के परतः। ये अब है घूमा स्था गापा जहाति साम, घू का मतलब हुआ घू संजक दाधा घदाप, तारूप का चार धातु, धारूप की दो धातु, इसकी घू संज्ञा है। तो घू माने छह धातु, तो घू संजका, ये घू संजका और घू संजका स्था गा पा जहातिसाम अंगानाम एक साथ करेंगे तो ऐसे ही कर दो पहले, माने घू मा स्था गा पा जहातिसाम अंगानाम सच्ची है अंगानाम स्थाने ईत भवति, ईकारादेश होते दीर्घ ईकारादेश भवति हलादु कंगति आधातु के परता। तो यहां पर जो है घूमा स्था गापा जाति को जो ई कार आदेश होता हो तो कहां हो, तो अलंतेस परिभाषा से अंतिम अल के स्थान पर होता है, इसलिए इसका पूरा अर्थ हो गया कि हलादौ कंगति आर्धातु के परत घूमा स्था गापा जहातिसाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने ई कार आदेश हो भवति, यह अर्थ हो गया इसका। अर्थ हुआ घू था गा पा जहातिसाम अंगानाम हलादौ कंगति आर्धातु के परतः प्रत्यय परतः ईकारादेशो भवति। हलादि कितगित आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते घू संजक धातु मा धातु स्था धातु गा धातु पा धातु हा धातु जहाती है, इसलिए हा धातु और मान जहाती धातु और सा धातु माने शो अंतकर्मणी, इन धातुओं के अंतिम अल के स्थान में ईकार आदेश होता है, यह अर्थ हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं हलादो कंगति परतः घू मा स्था गा पा जहातिसाम अंगानाम अंतस्य अलह स्थाने ईकार आदेशो भवति। सभी को अर्थ समझ में आ गया जी? हाँ, बहुत ही सरल लगता है। अब इसको गुरुकुल वाले ब्रह्मचारियों को समझ में आया, ब्रह्मचारीगण को? हाँ जी, नहीं समझ में आया? हेलो श्रवण जी, बालबोध जी, जो भी है, नहीं समझ में आया? नहीं बोल रहे आप, नहीं समझ में आया बोलो तो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आया मतलब यही तो कुछ तो है नहीं। हलादो कंगति सार्धातु के, हली में हलादो बन गया, सप्तमिंद विशेषण उनके हलादो कंगति सार्धातु के पड़ता, अब घूमा स्था गपा जी जहाती साम है ही, उसमें अंगा नाम जोड़ दिया और अलुंतस परिभाषा जोड़ दिया बस, कि हलादो कंगति सार्धातु के पड़ता घूमा स्था गपा जहाती साम अंगा नाम अंतस अलस्थाने इकार आदेशो भवति, ये हमने कर दिया। हिंदी में अर्थ हो गया कि हलादी कित कित आधातु प्रत्यय के परे रहते घू संजक धातु मा धातु स्था धातु गा धातु पा धातु जहाती धातु और शो अंतकर्मणी धातु, शो अंत मने सा धातु, शो अंतकर्मणी। तो इनके इन अंगों के अंतिम वर्ण के स्थान में, अंतिम अल के स्थान में ईकार आदेश होता है। तो यहां पर देखो कि दा यत है, तो यत जो है कित धातु है, कित आर्धातुक है परे, हलादी है, य हल है, व्यंजन है, तो हलादी कित आर्धातुक यक परे है और दा जो है घू संजक धातु है, उस घू संजक धातु के अंतिम अल जो आ है उसके स्थान पर ई हो गया, तो बन गया दीत, ई तो हो गया, सबका लोप हो गया अभंगजम से, इस संज्ञा होगी फिर तस्व से लोप हो गया, तो ईत बन माने ई बन गया, दी य त, दी य त बन गया और टित आत्मने पदा नाम तेरे, ये हमने पढ़ा दिया हुआ कि टित लकार जो है उसके आत्मने पद में टी भाग को ए होता है, तो त के अ को ए हो गया, तो ते बन गया, तो गया दी य ते, दीयते की सिद्धि सभी को समझ में आ गया। और उसमें प्र और नि उपसर्ग जोड़ दीजिए और वही निर्गद नद पद पद घूमा क्षति हंति याति वाति द्राति साति वपति वहति सामति चिन्होति कि उपसर्गस्थ जो निमित्त है उपसर्गस्थ जो उपसर्ग उपसर्गस्थाभ्याम रेप सकाराभ्याम रसाभ्याम पर नेह नकार स्थान नकार आदेशो भवती घूमा क्षति हंति याति द्राति साति वपति वहति सामति चिन्होति दीर्घेशु च परतः। तो ये सबके परे रहते तो यहाँ पर जो है घू है दी यति में दा जो है घू है तो घू संजक जो धातु है उसके परे रहते यहाँ पर उपसर्गस्थ जो रेप है प्र में उससे परे न के स्थान पर न हो गया तो प्रणी दी यते ये बन गया। तो दा धातु से हमने प्रणी दधाति कर्तार्थ में किया प्रणी दी यते कर्मार्थ में किया और ऐसे धा धातु से कर्तार्थ में प्रणी दधाति और कर्मर्थ में प्रणिधीयते अच्छी प्रकार निश्चय से धारण किया जाता है और प्रणिधीयते अच्छी प्रकार निश्चय से दिया जाता है ये अर्थ हो गया। समझ गए जी। अब जो है प्रणिदाता और प्रणिधाता तो प्रणिदाता प्रणिधाता तो प्रणिदाता का मतलब अच्छी प्रकार निश्चय से देने वाला और प्रणिधाता का मतलब अच्छी प्रकार से अच्छी प्रकार निश्चय से धारण करने वाला। तो जैसे चेता की सिद्धि हमने पीछे किया कर्ता इत्यादि की सिद्धि किया वैसे ही यहाँ पर सिद्धि हो जाएगी प्रणिदाता प्रणिधाता का त्रिच इत्यादि करके तो पूर्ववत हो जाएगा। आप पीछे तैयारी किए रहेंगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा तो उस पर हम विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। प्रणिदाता प्रणिधाता जो है बस न पूर्ण हो गया निर्गद पतनद से और कुछ नहीं। तो दा धातु और धा धातु को हमने दो कर दिया। अब दान धातु दा डूदाए दाने डूधाए धारण पोषण दान दाने तो दान धान दाने तो दा दान जो धातु है अब इस पर हम जो है प्रणी या क्षति इसकी सिद्धि है। दान दाने पूर्व सभी सूत्र लगा करके जो है यहां पर सिप ले आइए और सप ले आइए धातु से परे सप तो दा सप तिप है प्र और नी उपसर्ग है प्रणी दा सप तिप अनुबंध लोप हो गया तो हो जाएगा प्रणी दा अति ये हो गया। अब इस स्थिति में यहां पर क्या है कि सप को मान करके दा की अंग संज्ञा कीजिए सप को मान करके दा की अंग संज्ञा और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार था और अंगस्य का अधिकार में एक सूत्र है पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यति सर्ति सद सदामपि वज्रघ धम तिष्ठ मन यक्ष पश्यक्ष धौषीय सीधा ये सातवां अध्याय तीसरा पाद का 78 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए 7378 निकाल लेंगे तो बोलेंगे निकाल लिया। तो चलिए जी पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम पिब जिग्रह धम तिष्ठ मनो यक्ष पश्यक्ष धौषीय सीधा ये। तो आइए पहले जो है पदच्छेद करते हैं पदच्छेद जो है दकारांत पुमलिंग पाघ्रा पाघ्राध्मा थामना दान दृश्यति सर्ति सद सद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और पिबा जिघ्रा धाम तिष्ठा मनो यक्ष पश्यक्ष धौसीय सीता तो अकारांत पुमलिंग पिबा जिघ्रा धाम तिष्ठा मन यक्ष पश्यर्थ धौषीय सीद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समझ में आ गया जी? फिर एक बार फिर मैं बोल रहा हूं कि पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यति सरती सदाम दकारांत पुमलिंग पाघ्राध्म स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद तद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, और अकारांत पुमलिंग पिब जिघ्रह धम तिष्ठ मन यक्ष पश्यर्थ धौषीय सीद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सभी को पदच्छेद समझ में आ गया? पदच्छेद विभक्ति गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? समझ में आया। अब चलिए इस पर समास करते हैं। पाए पाश्च घ्राश्च ध्माश्च थाश्च म्नाश्च दानच दृशिश्च। यहां पर दृश्यर्ति में इको नीचे लग गया, दृशि और अर्ती है तो इको य हो गया इको नीचे, इसलिए दृशिश्च अर्तिश्च अर्तिश्च और सर्तिश्च सर्ती भी है अर्तिश्च सर्तिश्च आगे है सदश्च सदच दहलंद सदच इति पाघ्राध्मा सामना दान दृश्यर्ति सर्ति सदः तेषां पाघ्राध्मा सामना दान दृश्यर्ति सर्ति सदः सदाम। ये इतने तर योग द्वंद समास हो गया। फिर एक बार मैं बोल देता हूं समास। पाश्च घ्राश्च ध्माश्च स्थाश्च म्नाश्च दानच दृशिश्च अर्तिश्च सर्तिश्च सदश्च सत्च सद माने सदच इति पाघ्राद्म स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदः तेषां पाघ्राद्म स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम। ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। सभी को इसका समास समझ में आ गया जी? जी आ गया। अब आगे चलिए पीबा जिघ्रह पे समास। एक बार और बोलूं? चलो जी बोलता हूं। देखो पाश्च घ्राश्च सूत्र देखो और लिखो जैसे समझो। पाश्च घ्राश्च ध्माश्च थाश्च म्नाश्च दानच। यहां तक कोई ये परेशानी नहीं है। दृश्यर्ति में ही कोने की है इसलिए उसको पदच्छेद करो तो होगा दृशिश्च अर्तिश्च सर्तिश्च सदश्च सदच इति पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदः तेषां पाघ्राध्मा स्थामना दान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम। ये त्रियोग द्वंद हो गया। समझ में आ गया? समझ अब जो है पिबा जिघ्रह धाम तिष्ठा का समास करते हैं। चलो जी पिबश्च जिघ्रश्च धमश्च तिष्ठश्च मनश्च यच्छश्च पश्यश्च पश्यर्च है, पश्यर्च है ना जी, तो पश्यस्त यहाँ पर जो है पश्य और ऋच्छ में आद गुणा हो गया है। जैसे देवधन ऋषि देवर्षि बनता है, ऐसे पश्य धन ऋच्छ पश्यर्च, इसलिए संधि तोड़ोगे तो ऋच्छ बन जाएगा। इसलिए ऋच्छश्च, आगे धौश्च, शीयश्च, सीदश्च इति पिबजिघ्रधम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौशीय सीदाः। ये इतने तर युगद्वंद हो गया। फिर एक बार समास बता देता हूं, पिबश्च, जिघ्रश्च, धमश्च, तिष्ठश्च, मनश्च, यच्छश्च, पश्यश्च, ऋच्छश्च, धौश्च, शीयश्च, सीदश्च इति याप्ते पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौशीय सीदा। इतने तरह योगदान हो गया। सभी को समझ में आ गया? कोई शंका तो नहीं? चलिए जी, स्काइप वाले को समझ में आया? आ गया जी। अब जो है अनुवृत्ति पर, अनुवृत्ति पर विचार करें। इसके ऊपर सूत्र है 7375 फिवु क्लमु चमाम स्थिति से स्थिति की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो फिवु क्लमु चमाम स्थिति से स्थिति की अनुवृत्ति आई और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ बन गया शिति प्रत्यय परतः, क्योंकि अंग है इसलिए अंग प्रत्यय के परे रहते ही अंग होता है, इसलिए शिति प्रत्यय का अपने आप अध्ययन हो गया, अंग के कारण आक्षिप्त हो गया प्रत्यय शब्द सापेक्षवाद सिद्धांत से। तो यहां पर स्थिति प्रत्यय परतः ये अर्थ हुआ, पहले सप्तमी को लाओ, जैसे मैंने आपको सिखाया हो कि पहले सप्तमी लाओ, तो स्थिति प्रत्यय परतः क्या हो गया? पा, एक साथ कर दोगे फिर अलग अलग धातु भी बता दूंगा। स्थिति प्रत्यय परतः पाघ्राध्मान दृश्यर्ति सर्ति सद सदाम अंगानाम थाने यथा संख्यम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौशिया शीय सीदाः आदेशाः भवन्ति। हमने और कुछ नहीं किया, वही उसी का वैसे ही रखा हमने, बस शिति के अनुवृत्ति लाया, शिति प्रत्यय परतः पाघ्राध्म स्थाम्ना दान दृश्यति सर्ति सद सदाम स्थाने पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौशीय सीदा आदेशा भवन्ति। तो यहां पर किसके स्थान पर हो? तो यथासंख्यम, तो पाक के स्थान पर कहां हो, पूरा पाका हो कि अंतिम को हो, तो ये अनेक काल है, इसलिए अनेक काल से सर्वस्य, अनेक अल वाला जो है वह सबके स्थान पर होता है, इसलिए सर्वस्य स्थाने भवति। तो पूरा अर्थ बन गया अनेक काल सर्वस्य परिभाषा उपस्थित होकर के कि स्थिति प्रत्यय परतः। अब मैं पूरा अर्थ बता रहा हूं, स्थिति प्रत्यय परतः पाघ्राध्मा स्थाम्ना दान दृश्यति सर्ति सद सदाम सर्वस्य सदाम अंगानाम सर्वस्य स्थाने यथा संख्यम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च धौशीय सीदा आदेशा भवन्ति। सभी को अर्थ समझ में आ गया जो मैं बोला? अभी समझ में आ गया। स्काइप वाले को समझ में आया जी? आ गया जी। आज शायद आनंद जी जुड़े नहीं है लग रहा है। तो अब इसका अलग अलग करोगे अर्थ, तो पा माने पा पाने, घ्रा गंधो पादाने, धमा शब्दाग्नि संयोग गति निवृत्त, मना अभ्यासे, दान दाने, दृशिर प्रेक्षणे, री गति प्रापणयो, श्री गतौ, अर्थ सर्ती जो बनाया वो श्री धातु है, अर्थी री धातु। तो श्री गतौ सदले शातने और सदलरी विसरण गत्यव साधनेषु इत्येतेषां धातूनां अंगानां सर्वस्य स्थाने तथा संख्यम यथाक्रमम पिब जिग्रह धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शी असीद इत्येते आदेशा भवन्ति। ये शिति प्रत्यय करता, ये इसका अर्थ हो गया। जो मैंने बताया उसी का है कि बस धातु पाठ याद होगा तो पापाने ग्रह गंधो पादने धमा शब्दाग्नि संयोगयो अष्टागते निवृतो न अभ्यासे दान दाने दृश्य प्रेक्षणे रिगति प्रापणयो श्रीगतौ सदृश शातने सदृश विसरण गत्यव साधनेषु इत्येतेषां अंगानाम सर्वस्य स्थाने यथाक्रमम यथासंख्यम पिब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्य ऋच्छ धौ शी असीद इत्येते आदेशा भवन्ति। स्थिति प्रत्यय परतः यह हो गया। तो यहां पर जो है, यहां जो प्रसंग है, यहां दान धातु है स्थिति प्रत्यय पर, तथा शप जो है स्थिति प्रत्यय पर है, क्योंकि हमने प्रौनी दा शप्ति है, दप शप का अ है, तो स्थित प्रत्यय परे है, स इत्य सित सित प्रत्यय परे है, तो दान को क्रम से यथा संख्यम दान को यच्छ आदेश हो गया। तो प्रौनी यच्छ अति और निर्गदन पद से जो है पूर्व जो है नीको नीकिन गुणों कर दी, तो प्रणी यच्छति ये बन गया। तो प्रणी यच्छति की सिद्धि भी हमने कर दिया। अब जो है समय हो गया है, केवल एक मिनट बाकी, इसलिए आगे नहीं चलेंगे। आगे हम प्रणी द्यति प्रणी दयते देही इसकी धेही इसकी सिद्धि पर विचार करेंगे। एक दो तीन तीन चार सिद्धि रह गया है, उसको कल ये करेंगे। तो यहीं पर मैं अपना पाठ बंद करता हूँ। आप लोगों को जो नहीं समझ में आया हो या कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। सभी को समझ में आया? तो मंत्र पाठ करें। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। गुरु जी कहाँ हैं? अच्छा अभी आए हैं। अच्छा अभी पहुंचे हैं। हेलो गोर लगे जी। भाई जी हाँ गोर लग जी भाई जी हाँ ठीक है। अखंड पहुंच गया है। अच्छा अच्छा जी ठीक छथि उनका कोनो कष्ट तो नहीं भेल ना हाँ कत गेल छलिए से अच्छा जी गुरुकुल में छोड़ के गए अच्छा अच्छा अच्छा उनका कोनो कष्ट नहीं होना चाहिए बहुत बड़का विद्वान थे बहुत बड़का समाज के अति बड़का काल कर रहा थे जिनके वर्णन नहीं किया जा सके ठीक है ठीक छे कोनो बात नहीं जो कि चिंता नहीं करू इधर नीक बात है, नीक बात पर जैसे आगे बढ़ाल जाए उतने परमात्मा कृपा करे छथिन। तो दस आदमी में अखन कते खर्चा भ गेलै? अच्छा उसमें जो है मेरे तरफ से वो अच्छा तो राज सिंह जी के साथ मैंने थोड़ा संपर्क कक्षा में शुरू से उसके साथ हम गोविंद के काम कर रहे थे। बाकी और मेरे कोई हितेशी इन गुट में नहीं है कि पता ये समय नहीं है। अच्छा, और वो जो है राष्ट्रीय आदमी मातृ सभा वाले, अरे वो तो कुछ भी आदमी है, बिल्कुल बेकार है वो। आप आर्य समाज का काम करते नहीं, आपको निर्माती सभा में जाओ सर। आर्य समाज का काम करके ऋषि ग्रहण की उत्तर परम दे वो अपने को माने बैठे हैं और उनके शिष्य मंडल से उनको परमात्मा मान रहे हैं। अरे वो तो गलत ना, दो दिन में थोड़े आचार्य बनता है। अच्छा, छह बार हमला हो गया, मैं अपनी छोड़ करके मैं और बच्चे बच्चे लोग, बच्चे लोग कहाँ है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो लोग आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बच्चे मिलते हैं कि बच्चे, बच्चे तो विरोध नहीं करते ना आजकल? अच्छा आपके टच में नहीं है? अच्छा अच्छा, चलिए, मतलब आप अभी स्वतंत्र हैं? अभी तो मैं क्या बताऊं, मैं तो पूरी दुनिया के लोग देख रहे, मुझे मेरे काम के आधार पर ही लोग ने मुझे जाना है और उसी आधार पर मैं काम किया हूँ, कर रहा हूँ। तो किसी को सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा मिले तो आदमी काम करके देना। जी जी जी, वो सुविधा नहीं है। और वो जो वो टीवी वाले जो है, क्या नाम है उसका, सुदर्शन टीवी वाले, न्यूज वाले, वो भी कुछ मतलब ही, वो तो कभी टीवी कराए थे ना एक बार? हाँ, तो सुदर्शन टीवी में ही मेरा प्रोग्राम आता रहता है। इधर अभी मैं बार बार वो दो बार बुलाए थे, मैं था नहीं, मैं बार बार वो इसलिए सब पर नहीं हो पा रहा, टीवी के माध्यम से देखता हूँ। हाँ, यदि सुदर्शन टीवी वाले इसका इस प्रोग्राम को करे, वो तो बहुत हिम्मत वाला है। हाँ बिल्कुल, तो वो कर सकता है, बहुत अच्छा है। और उसमें कभी भी जो इस तरीके की बात होना चाहिए, जैसे मान लीजिए सभी ग्रुप की बात और उसमें कुछ पैसे इत्यादि की बात हो इस तरीके, तो हम भी साथ में रहेंगे उसमें, यदि में आहुति हम देंगे तो, मतलब इस प्रकार का आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस काम को जो है आर्य समाज को इसको समझना चाहिए, विनय को समझना। विनय तो वैसे ही फालतू झूठ, 10 में 100 में से 99 झूठ बोलता है वो। सहयोग करेंगे, परमात्मा बहुत बड़े कृपालु हैं, करेंगे। तो कोई कष्ट तो अभी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है ना? ठीक से रात्रि में नींद ठीक से आई? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कोई असुविधा हो ऐसी किसी तरीके का तो। हाँ तो बताइएगा। आपके सामने एक है वो शैलेंद्र जी है, भरत जी है, भरत जी ने जो रामदेव का काम वहाँ फैलाया है ना, आपकी पुस्तक, आपकी पुस्तक? जी जी, चलिए ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। समीक्षा? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। वो कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे व्यक्ति, उनके संपर्क में रहेंगे आप, अच्छा रहेगा। अच्छे धनवान भी बहुत है, हाँ धनवान भी बहुत है, बुद्धिमान भी है, और मस्तिष्क में कट्टरता है हिंदुत्व के प्रति, तो इस तरीके से बहुत अच्छी बात है। शैलेंद्र जी कौन है? शैलेंद्र कौन है? अच्छा, बोस्टन में रहता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है आचार्य, अभी रख रहा हुआ है, ठीक है, प्रणाम आचार्य। something.